وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی و سلم دائما ابدا انا حبیبی تاخیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهری محمد سید الکونین و الثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين سب سے اعلی اور ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی اور جس ہے وہ رحمت دریا ہمارا نبی اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی اور غمزدوں کو آزائدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و ہدیہ پنتفاتن درود و سلام آپ کی تاریخ رسیخ اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم نواں پارہ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 پڑھ رہے ہیں. یہ نام رکوع کی آخری آیت کریمہ ہے. تو کل کے سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کچھ بیان تھا اور ان کی قوم کی کچھ خمستیوں کا بیان تھا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ قطع سبق میں بیان ہوا تھا، برحمتی واسعت کل شیئن، اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. فاسعتبوہا، پس میں ان قریب لکھوں گا اس رحمت کو، نعمتوں کو، ان کے لیے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو انہی متقین کی صفات جو ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں. کون متقین؟ کن کے لیے رب کی رحمتیں ہیں، کن رب راضی ہے، کن کو اللہ جل مجد الکریم کی ہمہ وقت کی رحمت گھیرے ہوئے ہے. اللہ زینا، وہ لوگ، یتبعون، جو غلامی کریں گے، الرسول النبی الامی، اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رب کی خبریں دینے والے ہیں اور دے پڑے ہوئے ہیں. اللہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ، وہ جس کا ذکر پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی تورات میں اور انجیل میں. یہ آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی عزت و احترام کے سلسلے میں بے شمار شان و عظمتوں کو اٹھائے ہوئے ہے. اور ان لوگوں کی عظمت کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آقا مولا مانتے ہیں، ان کی بھی اس میں شان و عظمت بیان ہو رہی ہے. تو یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین صفتیں یک بات یہ بیان کی گئی، الرسول، النبی، الام. تو رسول تو بے شمار ہے، ایک لاکھ سے اوپر اللہ کے انبیاء رسول تشریف لائے، ان میں سے 313 اول العظم رسول. اور الرسول یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لام پر الف لام داخل ہو جائے، بررف باللام ہو جائے، اس چیز کی شان و عظمت بڑھی ہے، اور وہ رفض مارسا بن جاتا ہے کہ اس سے کوئی خاص رسول مراد ہے. رسول تو 113، لیکن سب سے خصوصی رسول، وہ لوگ جو سب سے خصوصی رسول پر ایمان آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصیت کا حامل سمجھتے ہیں، ان پر ہر وقت رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو صرف الرسول کہنے نہیں، یعنی آل عمران میں ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی، تفسیر کے ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان ہوئی تھی کہ جب اللہ جل کریم علیہ شاہ سمایا وَإِذَا اللہ عیسیٰ کن نبی لَمَا آتَيْتْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہاں رسول کے اوپر دو یعنی پیشیں ڈالی، تنہی ڈالی عزت لیے، یہاں رسول کے پہلے الف اور لام ڈال دی. تو وہ رسول جو خصوصیت کا حامل ہے، جو عزت و احترام والا ہے، جو شانوں اور علمتوں والا رسول ہے، وہ رسول النبی. نبی کا ترجمہ جو ہے یہ امام علیہ سنت نے کیا کہ غیب کی خبریں دینے والا. اب جتنے لوگ بھی ترجمہ کرتے ہیں ان سے نبی کا ان کا ترجمہ پڑھیے، نبی کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. دیکھیے نبی عربی کا ہوگا، جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ نبی کا کیا ترجمہ ہے. نبی، لفظ نبی جو ہے یہ یعنی نبون سے بنا ہے، یا تو نبون سے بنا ہے یا نبوتن سے بنا ہے. اگر نبون سے بنے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور ایسی خبر جو مفید علم ہو، شک و شائبہ اور کذب سے خالی ہو. قرآن پاک میں یہ لفظ اس معنی میں بکثرت اس پر جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہوا کل ہو نابا ان عظیم، اور ایک جگہ ارشاد ہوا تل کا من امبا الغیب نوحیہا الیکا، اور ایک جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوا فلما انباہم بے اسمائہم. تو بہت سارے جگہ اور بہت ساری آیات میں یہ لفظ انہی معنوں میں ورد ہوا ہے. پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں. تو پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا غیب کی خبریں دینے والے, اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا غیب کی خبریں دیے ہوئے. اب دو معنی کو قرآن کریم سے تائی پہنچتی ہے. پہلے معنی کی تائید فاعل سے ہوتی ہے, نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دو. دوسری آیت میں فرمایا کل انبی او کم, اس کا سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا قرآن پاک میں, کیا فرمایا کہتے تھے انبی او کم بنا تا کلونا بما قد خرینا. اور دوسری صورت کی تائید سائت کریمہ سے ہوتی ہے کہ نبانی العلیم الخبیر, مجھے علی و خبیر نے خبر دی ہے. تو معنی معلوم ہوا نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. تو کیا ہر خبر دینے والا ہی نبی ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی خبر جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو, جس میں کذب کا شائبہ نہ ہو, اور مفید علم ہو, ظن نہ ہو, جس سے علم حاصل ہو, اور ایسی خبر جو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ملے. تو وہ چونکہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا, اور وہ چونکہ خبر غیب ہوتی ہے, اس لیے نبی کو نبی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا جس کا ماں ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے. حتیٰ کہ ہمارے مخالفین کے سب سے بڑے اور اول مؤثر فقہ مذہب کے ابن تیمیہ نے بھی کتاب النبوت میں اس کا یہی معنی لکھا, نبی کا معنی ہو رہا ہے غیب کی خبریں دینے والا. آج عجیب خواب ہو گیا, کیا لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں, نبی غیب کی خبر کیا جانے. عجیب خواب ہے کہ ایک طرف نبی کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. عجیب و غریب جہالت کا مظاہرہ ہے. تو یعنی یہ معنی نہیں جانتے, اصل میں بہت ساری چیزوں کے معنی نہیں جانتے. یہ جب کہے تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کریم تو کہیں گے کہ دیکھو کوئی آدمی کہے کہ نبی کریم کا کرم ہے اللہ رسول کا, لوگ کہیں گے یہ تو بھائی بہت بڑی آپ زیادتی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, نبی کو بھی کرم آپ کہہ رہے ہیں, اور کرم تو صرف رب کا ہوتا ہے, نبی کا کرم تو نہیں ہوتا. تو اللہ کے خود نبی کو کریم کہہ رہے ہیں. تو کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کرم کرنے والا. لیکن چونکہ ان لوگوں کو معنی کا نہیں پتا ہوتا, اس لیے یہ لوگ چونکہ کفار مکہ کو معنوں کا پتا تھا نا, عربی دان تھے, تو کہنے لگے ایک دن بیٹھے اور کہنے لگے کہ عجیب صاحب ہے, ایک طرف ہم محمد کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کی معاذ اللہ بدخوئی بھی کرتے ہیں, اس کی بےزتی بھی کرتے ہیں. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو معنی ہوتا ہے تو اتنا زیادہ تعریف کیا گیا کہ جتنی تعریف کسی مخلوق میں ہوئی نہ ہو. یحمدہ اور محمد اللہ علی یحمدہ کرتن بادہ کرتن و مرتن بادہ مرتن. محمد اس کو کہتے ہیں جس بار بار تعریف کی جائے, ہزار بار تعریف کی جائے. تو ایک طرف تو ہم محمد کہتے ہیں, دوسری طرف ہم اس عزت بھی نہیں کرتے, ہم اس کی ذات میں عیب بھی ڈالتے ہیں کہ یا نہ بدل دو یا عیب نکالنے چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا عیب تو ہم نکالیں گے, نام نہیں ہے, ہم نام بدل دیتے ہیں. تو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, انہوں نے تو آپ کا نام فلاں رکھ دیا. تو آپ نے کہا ان کا کوئی وہ اور ہوگا, میرا نام تو میرے رب نے محمد رکھا ہوا ہے. تو جب نام محمد ہے تو پھر غیب کہاں سے آ گیا؟ جب ہے نبی تو پھر کہنا کہ غیب نہیں ہے. نبی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے, غیب کے بتانے والے. تو یہ نبی بھی مانے اور یہ بھی کہیں کہ نبی کو غیب کیا خبر, تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد بن کر آئے, تو شاہد کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرا کا مولا بن کے آئے ہیں, تو مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ دیکھو نبی کو تم مدد کر رہے ہو, تو یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ قرآن پاک اگر پڑھیں تو قرآن میں تو یہ لفظ جو ہے مولا کا لفظ یعنی شاہد کا لفظ جو ہے بلو شہدا تم نیم دور مل گن تم ساد, اگر تم سچے ہو تو لے اپنے سارے کے سارے اپنے مددگاروں کو حمایتیوں کو. تو معلوم ہوتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو شاہد کا معنی ہوتا ہے حمایتی اور مددگار بھی ہوتا ہے. تو حمایتی اور مددگار ہمارے آقا, لیکن کہتے ہیں نبی تو مددگار نہیں ہو سکا کیونکہ معنی نہیں جانتے. یہ معنی تو ان چیزوں پہ اعتراض نہ کرتے تو نبی کا معنی ہی اگر نادان سے اس کو مانا جائے تو نبی کا معنی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا. اب جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبریں دے گا اور غیب کی خبریں بری دے گا. جو جس کو غیب معلوم ہوگا خبر تو یہی دیتا ہے نا جس کو واقعہ کا علم ہوتا ہے. تو جس کو واقعہ کا علم ہی نہیں ہے تو وہ غیب کی خبر کیسے دے لے گا. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی سارے نبی کچھ نہ کچھ غیب جانتے ہیں لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا چونکہ نبیوں کے نبی ہیں نبیوں کے امام ہیں لہذا ساری کائنات علم کا تھک لگ جائے. تو اس لیے آپ تین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ بنتا ہے. جیسا کہ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح اشارہ کیا تھا وَمِنْ عَلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ. آقا آپ کے علوم کے میں سے لوح قلم کا علم تو ایک سطر بنتا ہے ایک یعنی چھوٹا سا نالا بنتا ہے آپ کے سمندروں میں سے. تو اس لیے فرمایا کہ میرے رسول اور نبی غیب کی خبریں بتانے والوں کے جو غلام ہو گئے اور پھر کون سے نبی نبی الامیہ نبی امی امی نبی ہونا آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت عظیمہ ہے اور یہ آپ کی پہچان ہے. عام آدمی کے بارے میں یہ نقص ہے عام آدمی کو امی کہیں تو اس کے بارے میں نقص لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے عظمت ہے. جیسے اللہ جل مجدل کریم متکبر ہے تکبر کرنا اللہ کی شان ہے غیر میں تکبر نقص ہے. غیر تکبر کرے گا تو اللہ کا مستحق ہوگا لیکن رب کی وہی شان ہے متکبر ہونا تکبر کرنا. اس لیے عام آدمی کے لیے یعنی امی ہونا عام آدمی کو جب امی کہیں گے تو اس کا معنی ان پڑھ ہوگا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو عربی پڑھانتے نہیں ہوتے ویسے وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی پڑھی تھے پہلے لکھے نہیں تھے معاذ اللہ کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. تو جیسے اللہ عظیم برکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کنز الایمان کی ترجمہ القرآن میں اس کا ترجمہ کیا فرمایا بے پڑا ہوا. یہ ایسے نبی جو بے پڑے یعنی کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اب دیکھیے ایک چیز آپ سامنے رکھیے کہ جب پہلی بڑی لے کر حضرت سیدنا جبرائیل امین غار حرا میں آئے تو آ کر کیا کہا اقرا. تو میرے آقا کہتے ہیں ماں آنا بیکاری میں پڑھنے والا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں معاذ اللہ میں تو ان پڑھ ہوں. ارے بھائی ان پڑھ ہونا تو ہے کہ آدمی دیکھ کر پڑھے تو پھر میں پڑھ نہیں سکتا. تو کیا حضرت جبرائیل لکھا لے کر آئے تھے وہ تو زبان سے کہہ رہے تھے اور زبان سے آدمی کہے تو ان پڑھ بھی اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے. پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ لکھا ہوا ہو پڑھا ہوا پڑھ جائے گا ان پڑھ نہیں لگا. تو حضرت جبرائیل امین دیکھ کر تو نہیں لاتے نا حضرت جبرائیل امین تو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے نا اور کہہ رہے تھے کہ ایک طرح پڑھیے تو آپ نے کہا ماں ان بیکاری اے جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں قاری نہیں ہوں. کیا مطلب مطلب یہ کہ جبرائیل تو مجھے پڑھا رہا ہے میں پڑھنے والا نہیں میں تو پڑھنے والا ہوں میں تو پڑھنے آیا ہوں میں پڑھنے نہیں آیا. جس لیے امی اگر اسی کا معنی یہی کیا جائے تو بغیر کسی سے پڑھا ہوا بغیر کسی سے سیکھا ہوا کیوں اللہ جل مجد الکریم کے بارے میں تو کہا نا کہ حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے ہوئے کہ حضرت جل مجد الکریم سے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر آئے تھے. اللہ ہی عالم تھا اللہ ہی آپ کا معلم تھا اللہ ہی آپ کا پڑھانے والا تھا. جبرائیل امین تو اس میں صرف ایک یعنی واسطہ بن کر آئے جیسا تفسیر البیان میں کہا ہے کہ جبرائیل امین وہی لے کر آئے کاف ہا یا عین صاد. تو جب جبرائیل امین کہتے ہیں کاف کا کہتے ہیں عرفتو یا علم تو کاف ہا یا فرایا علم تو عین علم تو صاد علم تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں محبوب کریم میں لے رہا مجھے تو علم نہیں ہوا آپ کو کیسے پتا چل گیا. تو معلوم ہوتا ہے جبرائیل امین تو صرف لے کر آنے والے ہیں آپ کو پڑھانے والے نہیں ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کو پڑھانے والے ہیں کائنات کو تعلیم دینے والے ہیں. آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا کیوں استاد کا ادب ہوتا ہے استاد کا احترام ہوتا ہے استاد کے سامنے بار بار کھڑا ہونا پڑتا ہے. اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے کسی کے سامنے بادب کھڑے ہو جائیں کسی کے سامنے جھک جائیں. میں رب ہوں یہ صرف میرے لیے ہیں میں ان کے لیے ہوں جیسا بعض علماء نے لکھا. جب بھی آپ والد کے شکم مبارکہ میں تھے کہ آپ کے والد ماجد وفات پا جائے. ابھی آپ چند سالوں کے ہوئے, آپ کی والدہ وفات پا گئی, آپ کے شفیق دادا جان آپ کو پڑھنا شروع کیا, ابھی آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان وفات پا گئے. تو فرشتوں نے عرض کی, اے باری تعالیٰ, تو ایک طرف کو اپنا محبوب کہتا ہے اور یہ کیسی محبوبیت ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بس فوت ہو گیا, ابھی چند سال کے ہیں والدہ فوت ہو گئی, ابھی چند سال کے ہوئے دادا بھی فوت ہو گیا, یہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں اور اتنے امتحانات سارے ایک کر کے تو ان کے رشتے دار چھینتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا, لوگوں ایسے تو سن لو, میں چاہ رہا ہوں اگر ان کی والدہ ہو یہ والدہ کے سامنے جھکیں, والد ہو ان کا ادب کریں, دادا ہو ان کا ادب کریں, میں اور پھر ان کے ساتھ محبت کریں. میں چاہتا ہوں یہ محبوب میرے ساتھ محبت کرے, میں اس کے ساتھ محبت کروں, یہ میری طرح دیکھے میں اس کی طرح دیکھوں, اس پر کسی کا احسان نہ ہو, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا احسان ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے اگر اس معنی یہی کیا جائے ان کا, تو دو بڑے ہوئے کسی سے سیدھے نہیں, کسی سے پڑھے نہیں ہیں, بلکہ کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں, کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں آئے. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اس کو معلمن, میں پڑھانے والا مبعوث, میں پڑھانے والا بن کر مبعوث کیا گیا ہوں, متعلم نہیں بن کر آئے, شاگرد نہیں بن کر آئے. اللہ جل مجد کریم کے معلوم ساری کائنات کے معلم بن کر آئے ہیں, سکھانے والے آئے ہیں. پھر امید جو ہے ام سے, ام جیسے ام کہتے ہیں ماں کو, کہ جیسا کہ مکہ شریف کو ام القرا رہتے ہیں ساری بستیوں کی ماں, یعنی ساری کائنات میں سب سے پہلا گھر بنا تھا وہ مکہ شریف میں, خانہ کعبہ بنا تھا, اس کے ارد گرد پھر عمارتیں بنی, پھر اس سے ساری کائنات پھیلی تھی. تو پہلا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہے, اس کے وہ پاسباں ہمارا, کائنات میں پہلی بستی, کائنات میں پہلا گھر تو تھا اللہ جل مجد کریم کی طرف سے آیا, وہ گھر جو تھا خانہ کعبہ تھا. تو اس لیے مکہ کو ام القرا کہا گیا, ساری بستی ماں کہا گیا. تو کہا ان نبی الامی, میرے محبوب ساری کائنات کی ماں, چونکہ اصل ہوتی ہے ماں سے نسل چلتی ہے, تو کہا وہ رسول جو ساری کائنات کی اصل ہیں, جن کا سے ہی ساری کائنات نے جنم لیا, اور جس پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہیں تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ساری کائنات پہلے پیدا ہوا تھا, اور وہی اصل ہے, اسی اصل سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا, اس نور کریم کا رتب ہے یہ ساری کائنات. تو ام بیمانہ والدہ اگر لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی اصل ہیں. یا پھر ام یعنی لفظ ام امنی جو ہے یہ امن شدہ, جیسا کہ امام علوسی بغدادی نے تفسیر المانی نے فرمایا, اور امن کا معنی ہوتا ہے مقصد, مقصد وحید, اور مطلب جو ہے کائنات میں ہدف جو ہے. تو کہا الرسول النبی الامی, وہ رسول کہ جو اصل میں کائنات کا مقصد وحید ہیں, جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی ہے, اس نبی پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے امی ہونا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جو کائنات میں اور کسی کو بھی نہیں ملی. آپ کائنات کی اصل بھی ہیں, آپ کائنات کا مقصد بھی ہیں, آپ کائنات کی وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. تو اسی سے یہ جو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ لو لا کا لما خلق تو لفاق والی حدیث صحیح نہیں ہے, کیا محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا. لوگ اس کے حدیث کو نہیں مانتے, بھائی نہیں مانتے تو نہ مانے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی تو مانتے ہیں نا. تو امی امن سے اگر منا لے الف نیم اور یعنی الف کے اوپر اگر یعنی زبر ڈالی ہے تو وہ سمانا مقصد بحید ہوتا ہے, اور جب کام ہوتا ہے تو اس نے فرمایا میرے محبوب تو وجہ تخلیق کائنات ہے. اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا, تو جو کائنات کی اصل ہے, جو کائنات کا مقصد وحید ہے, جیسا کہ مشہور حدیث ہے حضرت امام بہکی نے اپنی کتاب دلائل نبوت میں کو نقل کیا, اور امام ابن ابی دنیا نے کتاب الدعاء میں, اور امام ابن ابی دنیا نے کتاب الاشرار نے بھی وہ ایک اور سند سے نقل کیا, اور امام آجری نے کتاب الشریعہ میں اس کو ایک اور سند سے نقل کیا, امام حاکم نے مستدرک امام حاکم نے اس کو نقل کر کے کہا کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے, کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے کئی سال تک دعا مانتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، تو ایک دن عرض کی اللہم اغفر لی بھکے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باری تعالیٰ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے. تو اللہ جل مجل کریم نے ارشاد فرمایا، اے آدم میں نے ابھی تک اس کو بھیجا نہیں، تو نے کیسے اس کو پہچانیا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں باری تعالیٰ جب تو نے میرے اس پتلے میں روح پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا عرش کے پائے پر رکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ یقیناً کو بڑا پیارا ہوگا. تو اب اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں جنت اور رزق کو پیدا نہ کرتا. حضرت امام ابو شیخ نے اپنی کتاب طبقات المحدثین بالواردین بے سبحان میں اسے حدیث کو نکلا، اور امام حاکم نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب مستدرک میں، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ جل مجدل کریم کی وحی آئی، اے یا عیسیٰ آمن بے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے عیسیٰ ایمان لاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو کہا باری تعالیٰ کون محمد؟ کہا وہ محمد کہ جس کے صدقے عیسیٰ میں نے تجھے پیدا کیا، جس کے صدقے میں نے کائنات کو پیدا کیا. اگر میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت دوزخ اور کائنات میں نے اسی محبوب کے صدقے بنائی. اب ان حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو امن کا منع وہی بنتا ہے وجہ تخلیق کائنات. تو کہا الرسول النبی الامی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اسی یعنی اگر یعنی امی کا یہ تیسرا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ امی کا معنی وجہ تخلیق کائنات. میں کہتا ہوں کہ اگر چلو کوئی حدیث کو نہیں بھی مانتا تو نہ مانے، میرے آقا کو امی تو مانتا ہے نا. افسوس لوگوں نے ایک ترجمہ کر وہ بھی غلط کیا کہ ان پڑھ ترجمہ کر دیا، حالانکہ امی اس معنی سے بھی مانا جائے تو ان پڑھ نہیں ہوتا، بے پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرے دو ماں کو چھوڑ دیا، ماں کا معنی چھوڑ دیا، وجہ تخلیق کائنات کے معنی چھوڑ دیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی اس آیت اور اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اصل ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد وحید ہیں کائنات کی تخلیق کا. میرے آقا نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مقصد تخلیق کائنات مان کر آئے ہیں. کون سے رسول، کون سے نبی، کون سے امی؟ اب اللہ جل مجدل کریم آگے ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، اللہ بھی یا دینا ہو مکتوبا، وہ کہ جس کا ذکر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، ان دہوں اپنے پاس تورات بل انجیل، تورات میں اور انجیل میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی آیا. جو بھی کتاب کسی بھی نبی پر نازل ہوئی، ہر کتاب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی اوصاف بیان کیے جائے، آپ کی نعت، صفت اور نبوت لکھی. ہر جگہ ہر کتاب میں قرآن دیکھ لیجیے، انجیل دیکھ لیجیے، زبور دیکھ لیجیے، صحائف انبیاء، یہ عالم دین مولانا نعت اللہ چیریا روٹی نو تو ایک مستقل کتاب لکھی البدرا، جس میں اصل یعنی عبرانی زبان کی آیات جو تھی قرآن میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں، رسائل میں، خطوط میں، سب کے سب انہوں نے نقل کر دی. لوگوں نے ان کو تبدیل کرنا شروع کیا، جیسا اس کے بارے میں ہم پیچھے کئی مرتبہ قرآن میں پڑھ چکے کہ اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے یہ ہر رسول اور کلمہ ان مواد ہی، یہ لوگ کلمہ رب کے کلمے کو تبدیل کرتے ہیں، نبی کی نعتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں کو یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں کو بدل دیتے ہیں. یہودی پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ایک جگہ اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے یا رسول ہو کما یا رسول ابناہم، وہ یوں پکارتے، یوں جانتے ہیں میرے محبوب کو جیسے آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، کیونکہ ان کی تورات میں، انجیل میں، کتب میں، صحائف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرک دست سے لے کر آپ کے ناخ میں پاؤں تک، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی ہجرت تک ہر چیز جو تھی وہ تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی. حضرت عطا بن یسار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اوصاف کیا ہیں جو تورات میں مذکور ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے اوصاف قرآن کریم میں یعنی آئے ہیں، انہی میں کے بعض اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں، ان کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کہا کہ یہ تورات میں یعنی نازل ہوئی تھی بات، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر اور امیوں کا نگہبان بنا کر، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم بد خلق نہ سخت مزاج، مقدروں میں آواز بلند کرنے والے، نہ برائی کا برائی کو نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، لیکن خطا کاروں کو معاف کرنے والے، اللہ اکبر۔ یہاں عربی کا لفظ اللہ اللہ مجدل کریم نے تورات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا، کہا غفارا، وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے خطا کاروں کو، حالانکہ یہ رب کی صفت ہے، غفور رحیم تو رب ہے، لیکن اللہ جل مجدل کریم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی، فرمایا ان پر احسان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا میرے محبوب جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم لوگ ملت ہو اس طرف راہ راست فرما دے، کہ اس طرح راہ راست فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارنے لگے، میں تمہاری بدولت اندھی آنکھوں کو دین کر دوں گا، بیر کانوں کو میں سنوا دوں گا، اور پردوں میں لکھتے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات جو تھی وہ بیان کی گئی ہیں حضرت سیدنا بہد بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سید حضرت بہد بن منبع رضی اللہ تعالیٰ کتب سماویہ کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ کتب سماویہ کو جانا کرتے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل مجد کریم نے ان اللہ تعالیٰ اوہا فی الزبور یاد آئیدو انہو سیاد باد کا نسمہ احمد و احمد و محمد صادرا نبیا لا ادب علیہ ابدا ولا یاسین ابدا، یہاں تک فرمایا امتہ امتن مخومتن آتیتوہم من النوافل مثل ما آتیت اللہ وقرأت علیہم الفرائض اللتی افترضت علی الانبیاء والمرسلین حتی یاتینی یوم القیامت نورہم مثل نور الانبیاء، یا داؤد انی صدقت محمدا و امتہ علی الامم کلہم، کہ حضرت اللہ اللہ مجد الکریم نے زبور مقدس میں وحی فرمائی کہ اے داؤد کریم میں تیرے بعد ایک سچا بھی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، میں کبھی اس سے ناراض نہ ہوں گا، نہ وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا، اس کی امت مرحومہ ہے، میں نے وہ نواز عطا کیے جو پیغمبروں کو دیے، اور ان پر وہ احکام پھیرائے جو انبیاء اور رسل کا فرض کیے، یہاں تک کہ وہ لوگ میرے پاس روزے قیامت اس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کا نور مل نور انبیاء کے ہوگا، اے داؤد میں نے محمد کو سب سے افضل پیدا کیا اور اس کی امت کو سب امتوں پر فضیلت بخشی۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انجیل میں، زبور میں، اسی طریقے سے یعنی اللہ اللہ عبد الکریم نے کہ ہر کتاب میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی جو تھی وہ وحی فرمائی، ایک کتاب شیعہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان الذی صرت به نفسی انزل علیہ وحی فیاسر فی الامم عدلی و یوسیہم وصایا ولا يضحك ولا يسمع دعوته في الاسواق يفتح العيون الاوراء والاذن السنة ويحيي القلوب العلقاء وما آتيه لا آتي احدا مشفعا يحمده الله حمدا احد لا يحمده الله حمدا حمیدا، میرا بندہ جس سے میں خوش ہوں میں اس پر اپنی وحی اتاروں گا، وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا، انہیں نیک باتوں کی تاکید فرمائے گا، بے جا نہ ہنسے گا، بازاروں میں اس کی آواز نہ سنی جائے گی، اندھی آنکھیں دور کان کھول دے گا، راہل دلوں کو زندہ کر دے گا، میں اسے جو عطا کروں گا وہ کسی اور کو عطا نہیں کروں گا، اور اللہ جل مجد الکریم کی جو حمد بیان کرے گا، یہاں مشفع ان کا لفظ آیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور مشفع ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے ہم وزن ہے اور ہم معنی ہے، یعنی جو کثرت و بار باق رہا گیا، اور وہاں یعنی شیعہ علیہ السلام کی امت میں آقا کا نام مشفع تھا، اور قرآن میں انجیل آپ کا نام احمد ہے، قرآن میں آپ کا نام محمد، تو یہ اللہ جل مجد کریم نے بے شمار کتب میں اسی طریقے سے امام فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مطالعہ المسرات میں ذکر کیا کہ طرات میں یعنی ذکر یوں آیا جیسا کہ میں نے ابھی چھل بھی کیا, اور یہ روایت بھی امام فاسی رحمت اللہ علیہ نے کر رہے, یا موسیٰ احمدی اذننت علیک ما کلامی ایاک بالایمان باحمد ولو لم تقبل الایمان باحمد ما جاوزت فی داری لا تنعمت ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد من جمیع المرسلین ولن یسبقه ولن یشق علیہا ولن یشق علیہا کانت حسناتہ مرجرۃ علیہ ومناتہ حفل حکمت ولا ادخل فی قلبہ نور الہدا وامح اسمہ من النبوۃ یا موسیٰ من آمن باحمد وصدقہ اولئک ہم الفائزون ومن کفر باحمد وکذبہ من جمیع خلف اولئک ہم الخاسرون اولئک ہم النادمون اولئک ہم الغافلون اے موسیٰ میری حمد بجا لا جبکہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی ہم کلامی کے ساتھ تجھے احمد پر ایمان عطا فرمایا, اگر تو احمد کا مانگا لاتا نہ مانتا میرے گھر میں مجھ سے قرب نہ پاتا نہ میری جنت میں چین کرتا, اے موسیٰ تمام اور سلیم رہتے جو کوئی میرے احمد پر ایمان نہ لائے اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کا مشتاق نہ ہو اس کی نیکیاں مردود ہوں گی, اسے حکمت کے حق روک دوں گا اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ڈالوں گا تو اس کا نام دفتر انبیاء سے مٹا دوں گا, اے موسیٰ جو ایمان جو احمد پر ایمان لائے اس کی تصدیق کی وہی ہے مراد کو پہنچے, اور میری تمام مخلوق میں جس نے احمد سے انکار کیا اس کی تقریب کی وہی ہے ضیاء کار وہی ہے پشیمان وہی ہے بے خبر. تو اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا, جو میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے گا نہ اس کا نام ہی نہیں اسے کاٹ دوں گا, اور یہ قرآن میں بھی سورہ بنی سورہ آل عمران ہم نے پڑھا جہاں وہی آیت کریمہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت آئی, اس کے آخر میں کہا کہ اے میرے نبیو اگر میرے محبوب کو نہ مانو گے مانو گے تو تم سب کچھ دوں گا, نہیں مانو تو صرف یہ نہیں کہا نبیوں سے نام کاٹ دوں گا ہم کہاں میں فاسقوں میں سے کر دوں گا. تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر جو تھا وہ تورات میں کیا, انجیل میں بھی کیا, صحائف انبیاء نے بھی کیا, ہر کتاب میں انجیل کا معنی بزرگوں نے بیان کیا, انجیل کا معنی ہوتا ہے مخش خبری دینا, اور انجیل میں جو بیان ہوا ہو اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ اللہ جل جلالہ کریم نے ارشاد فرمایا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل ان رسول اللہ علیکم مصدقا لما معكم بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد, لوگو میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں رسول بن کے آیا ہوں, تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. تو اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کا اتنا یعنی الحمدللہ رب العالمین اتنا کرم کر دیا اتنی مہربانی فرمائی کہ ہر امت میں آقا ذکر کر دیا, اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسلمان کیوں نہیں ہوئے, تو کہا اصل میں میرے آبا و اجداد نے میری کتابیں جو تھی پرانی وہ لکھ کر مجھے دے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو تم نے کھولنا نہیں ہے, تو جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تو میں کہتا کہ یہ کوئی اور نبی ہوگا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کے امتی تو ساری دنیا پر چھا رہے ہیں تو میں نے ایک رات کو وہ کتابیں جو تھی ان کو صندوق کو کھولا اور ان کی مہریں کھولی اور پڑھا کہ اس میں ایک صفت یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب بیت المقدس فتح کریں گے, یہ حضرت کعب احبار اس وقت بیت المقدس کے خطیب تھے امام تھے سب سے بڑے پادری تھے, تو نے کہا میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے دوسرے خلیفہ اللہ کے محبوب کریم کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب بیت المقدس کو فتح کریں گے, تو جب وہ آئیں گے تو ان کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور وہ خود انکیل پکڑے ہوں گے, تو میں اس پر یعنی انتظار کرتا رہا کہ دیکھیے اب تو یہ وہی نبی ہیں تو ان کا غلام آئے گا اور اسی سکھ سے آئے گا, تو جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو لوگوں نے دیکھا یعنی آپ نے اپنے غلام اسلم کے ساتھ باری باندھی تھی تیار سوار ہوتے وہ ان کے پکڑا اور کبھی غلام سوار ہوتا اور آپ غلام انضام پکڑتے. جب باری آ گئی یعنی جب قریب ہے بیت المقدس کے تو سب نے کہا حضور باری تو غلام کی ہے اوپر بیٹھنے کی, لیکن لوگ کیا خیال کریں گے کہ امیر مومنین نے چیڑ پکڑے ہوئے ہیں, غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ اوپر بیٹھے. غلام نے بھی ہمت کی, کہا نہیں نہیں میرا جو طریقہ چلتا رہا میں اسی طریقے پر آؤں گا. اور جب کعبہ احبار کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک یعنی اتنی نورانی شکل والا تو جو ہے اس نے تو لگام پکڑی ہوئی ہے اور ایک کالے رنگ کا آدمی اونٹے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا لگام پکڑنے والا امیر المومنین عمر بن الخطاب ہے اور اس سواری کے اوپر سوار ہے اس کا غلام ہے. اسی وقت کلمہ پڑھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی نے اور کہا ہماری قرات میں اجمیر میں کتب سابقہ میں یہ بھی لکھی ہوئی تھی, میں اسی اسی کو دیکھنا چاہتا تھا. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں تھی وہ کیا ہے, تو آپ نے آپ کی صفت میں بیان کیا کہ آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں نے ہر خوبی کے اللہ نے فرمایا میں نے ہر خوبی کے قابل کروں گا, ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا, ایک اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا, اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا, تقوی کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت اور عفو و کرم کو ان کی عادت اور عدل کو ان کی سیرت اور اظہار حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی عزت بناؤں گا, احمد کا نام ہوگا, خلق کو ان کے صدقے میں خلق تو ان کے صدقے میں گمراہ ہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنمی کے بعد رفت و منزل عطا کروں گا, انہی کے برکت ہے قلت کے بعد کثرت اور فقر کے بعد دولت اور تخرے کے بعد محبت عطا کروں گا, انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہش اختلاف رکھنے والے دلوں میں اُلہ پیدا کر دوں گا اور ان کی امت کے تمام امتوں سے بہتر کروں گا. ایک اور حدیث میں تاشی سے حضور کے لیے اور صاف حمیدہ جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں کہ کتب الہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نہ تو صفت بڑی ہوئی تھی, اہل کتاب ہر کرم میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے, ان میں سے کاٹتے رہے, بہت ساری کاٹیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین آج اتنی کاٹی ہوئی ہے ان میں بھی اگر آپ دیکھیں ہزاروں تبدیلیوں کے بعد بھی موجودہ بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا. سناتے برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور جو 1931 میں یعنی یہ بائبل جو تھی وہ شائع ہوئی تھی, تو اس میں یوحنا کی انجیل کے بعد پودا کی 16 آیت میں ہے اور میں باپ سے یعنی وہ معاذ اللہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا تو انہوں نے بہت تعریف کی, لیکن پھر بھی دیکھیے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر, حضرت عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے لوگو میں تو آیا اور چلا جاؤں گا, سارے انبیاء آئے اور چلے جائیں گے, اب جو آنے والا ہے وہ اب تک اپنی امت کے ساتھ رہا کرے گا, وہ اپنی امت کے پاس رہا کرے گا. یہی تو ابلیس نے کہا نا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ابلیس کو ہے ابو قباس پہ جا کے رونے لگا, خاک اپنے سر میں ڈالنے لگا, اس کے شتونگڑے آئے, اس کے ساتھیوں نے کہا استاد محترم کیا ہوا کیوں روتا ہے, اس نے کہا تمہیں نہیں پتا آمینہ کا لال پیدا ہو گیا, تمہیں نہیں پتا اللہ کا محبوب آ گیا, تو انہوں نے کہا تمہیں رونے والی کون سی بات ہے, 124,000 کا نمبر آئے آ کر چلے گئے, وہ گئے آج بھی کل ہم نے گمراہ کر دیا, ابھی حضرت موسیٰ نکل کے 40 دن تک ٹور پر گئے تو میں نے بچڑے کو ہم نے پجوانا شروع کر دیا, تو یہ نبی کتنے سال تک رہے گا, تو اس نے کہا تھا لوگوں اے میرے یعنی مریدوں تم نہیں جانتے وہ نبی آئے آ کر چلے گئے, یہ نبی آنے آیا ہے جانے کے لیے نہیں آیا, یہ ہمیشہ اپنی امت کے ساتھ رہے گا. اور پھر میں نے نوح کی امت کو گمراہ کیا, موسیٰ کی امت کو گمراہ کیا, عیسیٰ کی امت کو گمراہ کیا, میں نے لوگوں کو حضرت داؤد کی آواز رسی تھی میں نے مضامین جاری کر دیے, لوگوں کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتا تھا, میں انبیاء کے احکام ان تک نہیں پہنچنے دیتا تھا, تو میں یہاں ابو جہل کو تو روک لوں گا, ابو لہب کو تو روک لوں گا, اتبا شہبہ کو تو روک لوں گا, یہ تو میرے نبی آ گیا جو پتھر سے بھی کلمہ پڑھا لیا کرے گا, یہ تو میرے نبی آ گیا ہے جو یعنی خوش کھجوروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا کرے گا, میں کس کس کو روکوں گا, میں کس کس سے بات کروں گا. تو یہ نبی وہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا وہ ایسا مددگار آئے گا, وہ ایسا مددگار بن کے وہ ایسا مددگار آئے گا کہ قیامت تک کے لیے وہ تمہیں اپنی امتیوں کے ساتھ رہے گا, ان کی مشکلیں حل کرتا رہے گا. اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. لفظ مددگار کا حاشیہ ہے, اور اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع تھے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا جو شفیع ہوا اور ابد تک رہے, اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو, وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. اور آج بھی انجیل برنباس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ وہ انجیل ہے جو سب سے کم تر تحریف شدہ ہے, اور وہ بھی برطانیہ سے بھی شائع ہوئی, اردو کرنے کے ساتھ لاہور سے بھی, یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ انجیل اتنی شائع ہوئی. تو اسے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ لوگ اب میں جا رہا ہوں, میرے بعد وہ کرم والا وہ عزت والا رسول آئے گا کہ جس کے جوڑی کے اس میں باندھنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں. اللہ اکبر, ذرا غور و فکر تو کیجئے, کیا کسی آدمی کے جوتی کے تم باندھنے کے لیے کیا کوئی یعنی ہوتا ہے کہ اتنا بھائی اس پر یعنی یہ عزت و احترام ہو, اور اتنا وہ آدمی پڑھا لکھا ہو تب وہ جوتی کے تمہیں باندھے گا؟ جب یہ معاملات ہی نہیں ہے تو پھر اللہ جل مجد کریم کے اس رسول نے کیوں کہا؟ اس چونکہ انبیاء آقا کریم کے رب کو جانتے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو جانتے تھے, آپ کی عظمتوں کو جانتے تھے, ان کو پتا انہیں کے صدقے ہمیں نبوتیں ملی ہیں, انہیں کے صدقے ہمیں برکتیں ملی ہیں, انہیں کے صدقے اللہ جل مجد کریم نے ہم پر کرم کیا. اور پھر ہم تیسویں آیت میں ہے, اور ہم میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو, اس کے بعد میں تم سے بسی باتیں کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ نبی جو دن رات مردوں کو زندہ کرے, وہ نبی جو کوڑوں کو اندھا کرے, کوڑوں کو صحیح کرے, جو اندھوں کو دینا کر دے, جو غیب کی خبریں بتائے, جو مٹی سے پرندہ بنا بھی نہیں ہے, میں ان کے سامنے تو کوئی شے بھی نہیں ہوں. جب تم دیکھو گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا آقا, کیسا شانوں والا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ذرا اس میں دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت انجیل میں حضرت سینا مسیح علیہ السلام نے کس طریقے سے بتائی, اور کیسی صاف اشارت ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی عبادت کا کیسا منتظر بنایا, شوق دلایا کہ دنیا کا سردار خاص سید عالم کا ترجمہ ہے, اور فرمایا کہ مجھے اس کا کچھ بھی نہیں, حضور کی عظمت کا اظہار اور حضور کے سامنے اپنا کمال ادب اور انکسار ہے. پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7 آیت میں ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اب تو رات میں تو یہ آیتیں آ گئیں, لیکن افسوس کہ مسلمان آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وہ نبی, وہ امی, وہ رسول جس کا ذکر تورات میں کر دیا گیا, انجیل میں بھی کر دیا گیا, ہر کتاب میں کر دیا گیا, یامروہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر, وہ کیا کرے گا آ کر, کہ وہ ان کو بھائی کا حکم دے گا, برائی سے منع کرے گا, اچھائی کا حکم دے گا, نیکی کا حکم دے گا, برائی سے منع کر دے گا, ہل متعیے بات بھائی حرم علیہ ملک بھائی تھا, ذرا اس پر بھی غور و فکر کیجئے, اور وہ حلال کرے گا ان کے لیے پاکیزہ کیجیے, اور گندی چیزیں ان پر حرام قرار دے گا. اب دیکھیے تورات میں آیا, قرآن میں آیا, چندہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں نبی کا شان کیا ہوگی, نبی نیکی کا حکم کرے گا, نبی برائی سے منع کریں گے, اور آقا کی شان کیا ہوگی, کچھ چیزیں جو پکیلا چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیں گے, گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے. تو معلوم ہوا میرے آقا حلال بھی قرار دے سکتے ہیں, حرام بھی قرار دے سکتے ہیں, یہ قرآن کی نثر قطعی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں کہیں گے, اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال, جو حرام کر دیا وہ حرام. ہم نبی کو حلال و حرام کا یعنی زندگی مانتے تو حلال و حرام قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب جو ہے وہ حرام ہی قرار دیتا دے گا اور حلال بھی قرار دے گا. اور پھر دیکھیے وہ زیادہ انہم اسرہم, اور ان کے بوجھ اتار دے گا. اللہ اکبر. میرا آقا بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے, میرے آقا قرآن کہہ رہا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں. بل اغلال التی کانت علیہم, اور ان کے گلوں کے پھندے اتارنے آئے ہیں, جو ان کے گلوں پر پھندے پڑ چکے ہیں, دنیا کی مشکلیں حل کرنے آئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں نبی کو مشکل کشا کہنا, نبی کا حاضر پروا کہنا, نبی کو مدد کے لیے پکار, یہ شرک ہے. اس سر کریمہ کو بار بار پڑھیے وہ یادو انہم اقراہم, لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اتار دے گا، لوگوں کی مشکلات حل کر دے گا. دیکھو کسی پر گناہ کا بوجھ، کسی پر دنیا کا بوجھ، کسی پر کسی کی امانت کھانے کا بوجھ، کسی پر دنیا کی مشکلات کا بوجھ، کسی پر یعنی غریبی کا بوجھ، کسی پر کوئی ذلت کا بوجھ. میرے آقا سارے کے سارے بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں، ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں، گناہگاروں کو نیک بنانے کے لیے آئے ہیں. اور کہاں ول اول اغلال اللتی، اور وہ توک جو لوگوں کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کان علیہم جو پر تھے، اللہ کے نبی انہیں توکوں کو اتارنے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں بھی سارے یعنی کفر اور شرک اور بدعت اور گمراہی کے توک اتار دیے. جو لوگوں کی مشکلات غلاموں کو دیکھیے، حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت سلیمان فارسی کو دیکھیے، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیے، حضرت سمیہ حضرت سیدنا یاسر کو دیکھیے، حضرت سینا مار کو دیکھیے، یہ حضرت خباب بن ابی الزبیرہ کو دیکھیے. یہ کون لوگ تھے؟ غلامی کے توک ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے، لوگوں سے دیکھتے بتاتے آئے تھے. میرے آقا نے سارے کے سارے پاؤں اتار کر پھینک دیے. اور وہ بلال جن کو لوگ مکے کی گلیوں میں چلنے نہیں دیتے تھے، اس کو خکالے کی چھت پر چڑھا دیا. وہ حضرت سلیمان فارسی جو دکھتے بتاتے یعنی نکلے تھے ایران سے، وہ ایک دن ایران جا رہے ہیں تو وہ جو پاؤں پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گلوں میں، کہا سارے کے سارے پاؤں میرے محبوب کریم اتارنے کے لیے آئے ہیں. خلا جینا اور وہ لوگ عام آئندے ہی جو اس پر ایمان لائیں، وہ اجاری ہو اور اس کی عزت کریں، وہ نہ سروی ہو اور اس کی مدد کریں. اب یہاں پھر دیکھیے، رب تو ہمیں بھی نبی کا مددگار کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو مددگار ماننا شرک ہے. یہ آیت پڑھیں، ان سے پوچھئے وہ اجاری ہو، نبی کی عزت کرو. صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، صرف نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، صرف حج کر لینے سے بات نہیں بنے گی. کہاں کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کہا ہے وہ اجاری ہو، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اس کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. اور ادب احترام کی دوسری آیت کریمہ نے ارشاد فرمایا تو عجز رہو، وہ تو اچھے رہو، ادب و احترام کی حدیں توڑ دو اور کوئی حد نہ رہے. یقین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کرتے ہیں، یعنی الاجلال ما قیل جل جلالہ، یعنی ایسا کہ اللہ کو جل جلالہ کہا جاتا ہے. کہا ضرور نبی کی عزت کرو، وعزہ رہو، نبی کا احترام کرو، نبی کی عزت کرو. منافق کہا کرتے تھے ہم مسجد علیحدہ بنا لیں گے، یا ابو بکر عمر نے نبی کو خدا بنا لیا. یہ اتنا ادب کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے کہ جتنا رقع بھی نہیں کیا جاتا. تو رب نے تو کہا مان لاؤ، عزہ رہو، میرے نبی کا ادب کرو، ان کی عزت کرو. کیسے عزت کرو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، میرے آقا کریم کا نام آ جائے، ادب سے تمہارے سر جھک جائیں. میرے آقا جس جگہ بیٹھ جائیں اس جگہ کا احترام کرو، جس شہر میں ہوں اس شہر کا احترام کرو، جو کتاب لے کر آئے اس کتاب کا احترام کرو. دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ادب کیا، کیسے احترام کیا. آپ کے سامنے ساری حدیث مبارک ہیں، بخاری مسلم میں بے شمار حدیث ہیں. حضرت عروہ بن مخصوص سخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وفقت کیسر کسرا، میں کیسو کسرا کے بازاروں گیا، ان کے درباروں میں گیا. میں نے دنیا کے وفقت والا ملوک دنیا، میں نے دنیا کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو محمد عربی کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں، میں نے کسی قوم کا اپنے بادشاہ کا ادب کرتے نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا کیا ادب کرتے ہیں؟ کہا کہ ان کے نبو ہیں جب وضو کرتے ہیں جو کا دینا لینا انا ودو ہی ان قریب، لوگ ایسے ہیں کہ جیسے قتال کر دیں گے، لڑ پڑیں گے، میرے پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں. اور میرے آقا کریم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آنے منہ مبارکہ سے لبے دم پاک پھینکتے ہیں، لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. اور آگے لفظ سنیے، بخار کے لفظ ہیں وما تنخم و نخامتن الا وقت فی کف راج منہم، کہ آقا کریم اپنے ناک کی رطوبت پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا تھا، وہ ہاتھ ملتا تھا اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کے چہرے پہ مر رہا تھا. اور جب میرے آقا کریم حجامت کرا رہے تھے، منہ مبارک کا لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنا ادب اتنا احترام کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. ایمان لائے ہو تو ادب بھی کرو، ایمان لائے ہو تو عزت بھی کرو. ادب گاہی زیر عرش نازک پر غفل گم کردہ جنید و باعثہ کہ دربار نبی ہے اونچی آواز بھی عمر بھر کا فرمایا گیا. یہ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جہاں جبرائیل امین آئیں تو وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جہاں ملک الموت آئیں تو اجازت لے کر اندر آتے ہیں. کہا ان لوگوں پر میری رحمتیں ہوں گی, ان کو میری رحمتیں گھیر رہیں گی جو میرے نبی کا ادب کریں گے, جو میرے نبی کا احترام کریں گے. اور سبحان اللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تو بخاری میں آیا یہ انہیں ادب رسول کا پتہ نہیں ہوتا. جو نیا آتا ہے ابو بکر پہلے اس کو ادب سکھایا کرو, پہلے اس کو بتایا کرو آقا کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے, آقا کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے. حضرت ابو بکر صدیق دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بیٹھے رہتے تھے, جب کوئی وفد آتا تھا, جب کوئی اجنبی آتا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے, یا کلمہ پڑھ کے کیا فرمایا کرتے, لوگوں یہ آقا کا ادب ایسے کرنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے. آقا آئیں گے تو یہ میں سب سے افضل ترین جو صحابی ہیں بعد الانبیاء پوری بشریت سے جو افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق, لوگوں کو صرف ادب رسول سکھانے پر مامور ہے. کہ ابو بکر تو ادب کا پتہ لوگوں کو ادب کا ہی نہیں پتا, ابو بکر تو جانتا ہے ادب کیسے کرنا ہے, تو لوگوں کو آنے والوں کو بھی بتایا رہا کہ آمینہ کلال کا ادب کیسے کرنا ہے, آمینہ کلال کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے. اور اللہ کلام تو اپنا نازل کر رہا ہے, یہ کہنا کہہ رہا ہے لیکن خبردار لوگ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعض, خبردار میرے نبی کو آواز دیتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا, اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے بلانا نہ. کہا نہ وہ لوگ اے میرے محبوب یہ نہ دور نہ کا یہ برائے حجرات اکثر لا جا رہے ہیں, اے ماتا اے میرے محبوب وہ اکثر بے عقل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اتنی دیر تک انتظار کرتے حتیٰ تک ہو جا رہے ہیں. اے آقا آپ تشریف لاتے, بھائی دیکھیے نبی جانتے نہیں ہیں اور باہر سے آواز دینے کی اجازت نہیں ہے. آدمی کو آقا اندر ہیں, باہر سے دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا, آواز دے نہیں سکتا. دیکھیے نبی اکرم کا ادب, قرآن بیان کر رہا ہے کہ آئے ہو تو یہ نہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگو جیسے عام آدمی کا, کہ آ کے آوازیں دینے لگو نہ, کہاں بیٹھے رہو. میرے ماہے کو اپنی بار عرض کرنا, میرے نبی کو آواز دے کر بلانا نہیں ہے, میرے نبی کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. دیکھیے تو سیار آئے کیسے لیے تھے نبی, آقا کریم آئے تو یعنی تبلیغ کرنے کے لیے تھے نا, تو تبلیغ ساری کائنات کو کرنی تھی. کوئی صبح کو آتا ہے, کوئی شام کو آتا ہے, کوئی دوپہر کو آتا ہے, کوئی رات کو آتا ہے, جب بھی آتا ہے آپ کا فرض تھا بیان کرتے کر. رب نے کہا خبردار اس کو صرف ایک مبلغ نہ سمجھ لینا, اس کو صرف ایک دکیا نہ سمجھ لینا, یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ہے کہ آؤ تو ادب سے بیٹھ جاؤ. اور میرے آقا نے بولنے کا انداز سکھا دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا, خبردار میرے محبوب کے سامنے رائنا نہ کہنا, اور کہو یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا ناخی بحر ہم نے نور کن خذ ایدینا سہلنا اشکالنا, واسمعوا اور غور سے سنو, بار بار میرے محبوب کو کہو بھی نہ, پھر سنا دو, پھر بتا دو کیا کہا. تو جب اتنا ادب سکھا رہا ہے رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کہا ایمان لاؤ, وہ ازرو ہو اور ان کی جو ادب کرے, جو ان کا تعظیم کرے, وہ نصرو ہو جو ان کی مدد کرے. دیکھیے مسلمانوں کو کہا جا رہا اپنے محبوب کی مدد کرو, آج تو کہتے ہیں محبوب کو مددگار نہ مانو, رب نے ہمیں کہہ دیا, مومنوں کو کہہ دیا دین خدمت کرنا, دین کی مدد کرنا, حقیقت میں نبی کی مدد کرنا ہے. تو رب ہمیں کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں خبردار نبی کو بھی مددگار کہو گے تو دارا اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, شیخ ہو جائے گا. پتہ نہیں یہ کون سی توحید ہے کہ وہ قرآن کے خلاف چل رہی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے بنا سرو ہو, اس کی مدد کرو, بت تب اور اتباع کرو, غلامی کرو, ان نور النبی انزل معہ, اس نور کی جو اس کے ساتھ نقل کیا گیا. تو نور پر نور نازل ہوا, نور نلا نور ہے, قلب محمدی بھی نور, قرآن بھی نور. تو کہا جو ان کے ساتھ نور آیا اس کو مانو, قرآن کو مانو, قرآن کی آیتوں پر عمل کرو, احکام خدا بندی کو مانو, اور جو مانے گا اولئک ہم المفلحون, وہی لوگ مراد پانے والے ہیں, وہی لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین فلاح پانے والے ہیں. وہی معاملہ پھر آیت تو ختم ہو گئی لیکن اس کی تفصیل ابھی ختم نہیں ہوئی, ہمارا وقت ختم ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت ایک ایک آیت میں اتنی ہے, ایک ایک لفظ میں اتنی ہے. میں نے یعنی اس لحاظ سے کہ زیادہ دیر نہ ہو جائے بہت ہی اختصار سے کام لیا, تو آقا کریم کی شان جن کی ایک آیت میں اتنی ہے پورے قرآن میں کتنی ہوں گی. دعا دیجیے اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.